พึ่งพากันตั้งใจฟังอุบายธรรมะนั่นเป็นเครื่องประดับสติปัญญาให้แก่กล้าขึ้นไปองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแนะนำพุทธบริษัททั้งหลายให้ทำตนเป็นเหมือนม้าอาชาไนช้างอาชาไนแล้วก็คนอาชาไนช้างก็ดีม้าก็ดีคนก็ดีถ้าทำตนเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เสมอคอยระมัดระวังความผิดพลาดมันจะเกิดขึ้นอยู่เสมอไปคอยระมัดระวังหน้าที่การงานที่ตนกระทำอยู่ไม่ให้มันบกพร่องหน้าที่ของตนมีอย่างไรก็คอยระมัดระวังเอาใจจดจ่ออยู่เสมอเพื่อทำหน้าที่อันนั้นให้สมบูรณ์ให้ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยผู้ใดบำเพ็ญตนเป็นอย่างนี้ได้ผู้นั้นน่ะท่านเรียกว่าคนอาชนัยเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายไม่เป็นคนว่ายากสอนยากธรรมดาว่าม้าอาชนัยคนอาชนัยนี่แนะนำสั่งสอนไม่มากเท่าไหร่นักมันก็รู้ได้แล้วตื่นตัวคอยระมัดระวังเรื่องใดที่ท่านห้ามไว้ไม่ให้ทำก็ไม่ทำจริงรักษาความจริงอันนั้นไว้เรื่องใดที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ทำก็พยายามทำตามเรื่องนั้นให้เต็มความสามารถไม่ล่วงเกินส่วนที่ทรงห้ามแล้วก็ขยันหมั่นเพียรทำสิ่งที่ทรงอนุญาตอันนี้นะว่าเป็นเรื่องของคนอาชนัยมาอาชนัยเพราะฉะนั้นทุกคนเรานับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเช่นนั้นแล้วก็ควรทำตนให้เป็นคนอาชนัยเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำไม่ควรที่จะทำตนเป็นคนว่ายากสอนยากทำเหมือนว่าไม่รู้ไม่ชี้ความผิดความถูกอะไรไม่รู้จักความเสื่อมความเจริญในชีวิตของตนเองว่าตนเองนั้นการกระทำของตนเองนั้นจะเป็นไปเพื่อความเจริญก็ไม่รู้อย่างนี้จะเป็นไปเพื่อความเสื่อมก็ไม่รู้อันนั้นท่านเรียกว่าไม่ใช่คนอาชนัยม้าอาชนัยช้างอาชนัยผู้เป็นอาชนัยนี่มันต้องรู้หนทางความเสื่อมแห่งชีวิตของตนรู้หนทางแห่งความเจริญแห่งชีวิตของตนแล้วดำเนินไปตามทางแห่งความเจริญแห่งชีวิตนั้น ก็สมควรจะเป็นอย่างนั้นแหละพวกเราเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีพระปัญญาปรีชาเฉลียวฉลาดมากดังนั้นเราผู้เป็นบริษัทของพระองค์ก็สมควรที่จะฝึกตนให้เกิดปัญญาอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นในตนของตนให้ได้ไม่เช่นและเช่นนั้นแล้วก็ไม่ชื่อว่าเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าทุกคนต้องตะเกียกตะกายไม่ควรที่จะไปย่อท้อในการฝึกตนในการอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นในตนปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการฟังการศึกษาไต่ถามข้อข้องใจอะไรต่อท่านผู้รู้ทั้งหลายบ่อยๆแล้วก็การท่องการจำตามตำรับตำราอันใดที่เป็นข้อวัดปฏิบัติอันจะเป็นทางดำเนินออกจากทุกข์ก็ท่องเอาจำเอาหลักวิชานั้นๆไว้ให้ได้นี่ไม่ควรทอดทุระเรื่องการท่องจำตำรับตำราไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชก็จำเป็นทั้งนั้นแหละอย่าไปอ้างว่าแต่ไม่มีเวลาอย่างนี้นั่นมันเป็นความไม่เอาไหนของจิตใจต่างหากแต่ความจริงนะเวลามีอยู่ถมไปอย่างผู้ครองเรือนอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าจะไปทำงานการอาชีพตลอด24ชั่วโมงไม่มีใครทำกันเลยก็มีเวลาพักผ่อนอยู่ถมไปเป็นนักบวชยิ่งมีโอกาสมากในการประกอบศาสนกิจต่างๆนี่ถ้าหากว่าไม่ประมาทแล้วนะถ้าประมาทแล้วเป็นอะไรก็ไม่ได้ความเลยอยู่ไปตามยถากรรมเฉยขาดสติสัมปชัญญะความระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ยินได้ฟังมาจากครูบาอาจารย์และอย่างนี้ก็ทอดทุระเสียไม่ระลึกถึงไม่น้อมคำสอนนั้นเข้ามาสู่จิตใจของตนมาสอนใจของตนให้ทำหน้าที่ที่ตนจะพึงกระทำให้เจริญก้าวหน้าต่อไปบุคคลขาดสติสัมปชัญญะดังกล่าวมานี่แหละท่านเรียกว่าเป็นคนประมาทจะเป็นคนอาชนัยไปไม่ได้เลยแม้จะเกิดพบใดชาติใดไปก็จะมีชีวิตตกต่ำเป็นคนไม่มีสติปัญญาเป็นคนไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ไม่มีเกียรติยศอะไรเลยดูแต่คนในโลกนี้ก็แล้วกันนะคนบางคนบางพวกทำตนเป็นคนไม่รู้ไม่ชี้อะไรกับสังคมกับความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติบ้านเมืองบ้างความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาไม่สนใจแต่ไปทำมาหาเลี้ยงชีพส่วนตัวเท่านั้นแหละ สนใจอยู่แต่กับเรื่องที่ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไรนักคนเหล่านี้มักจะสนใจไปในอบายมุข คือเหตุเครื่องฉิบหายสี่อย่างสนใจในการบำเพ็ญตนเป็นนักเลงเจ้าชู้มากไปด้วยความรักความใคร่สนใจบำเพ็ญตนเป็นนักเลงสุราชอบดื่มสุรายาเมากัญชาฟินเฮโรอีนมูนี่ตลอดถึงบุหรี่วันละสองซองสามซอง แล้วก็ชอบบำเพ็ญตนเป็นนักเลงเล่นการพนันเพราะว่าเล่นการพนันนี่ไม่ได้ออกกำลังมากนักไม่ได้กำผลทนแดดเล่นกันอยู่ในร่มเผื่อว่ารวยก็สบายไปแต่ถ้าไม่รวยก็หน้าแห้ง แล้วคนบางจำพวกก็ไปชอบคบคนชั่วเป็นมิตรไม่ชอบเลยแหละคนดีไม่เข้าใกล้เลยนักปราชญ์บัณฑิตผู้มีความรู้ความฉลาดมีความประพฤติดีงามเห็นเข้าแล้วกลัวซ้ำไม่เข้าใกล้เลยเหยียดตัวเองเหยียดย้ำตัวเองลงไปว่าเป็นผู้มีศักดิ์อันต่ำมีเกียรติอันต่ำนี่เป็นอย่างนี้แหละสาเหตุที่คนจะเป็นนักปราชญ์บัณฑิตไม่ได้สักชาติเลยก็เพราะว่าตีตนลงไปให้เป็นคนต่ำต้อยไม่สนใจอยากเป็นผู้มีวิชาความรู้ความฉลาดแม้เป็นพระภิกษุสามเณรก็เหมือนกันบางรูปบางร่างไม่เข้าใกล้ครูบาอาจารย์เลย อยู่ห่างๆไปอย่างนั้นแหละไม่ได้ไปถามข้อข้องใจข้อสงสัยอะไรเลยนั่นแสดงว่าเป็นผู้ไม่มีความคิดไม่ได้คิดค้นหาเหตุหาผลอะไรต่ออะไรในทางธรรมทางวินัยเพราะฉะนั้นจึงไม่มีข้อกังขาสงสัยอะไรแต่แท้ที่จริงแล้วสิ่งที่ตนไม่รู้นะมีอยู่มากมายแต่เมื่อตนไม่คิดมันก็ไม่รู้เรื่องว่าตนไม่รู้อะไรผู้จะรู้ตัวไว้ตนไม่รู้อะไรก็เพราะคิดดำริตรีตรองไปถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่ามิฉะนั้นก็น้อมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาในร่างกายอันนี้มาพิจารณาเมื่อพิจารณาไปบางอย่างมันก็ไม่เข้าใจก็จำเอาไว้เรื่องใดที่ตนไม่เข้าใจจำไว้ให้ดีเมื่อได้พบนักปราชญ์ก็เรียนถามนักปราชญ์นั้นๆให้ท่านได้อธิบายให้ฟังในเรื่องที่ตนไม่เข้าใจเรื่องอย่างนี้ไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชก็ต้องประกอบเหมือนกันหมด ไม่ใช่ว่าอยู่ไปตามยถากรรมอย่างนั้นแล้วมันจะดีไปเองไม่แล้วถ้าเช่นนั้นแล้วพระศาสดาจะทรงตรัสไว้หรือว่าคนเราทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบุคคลจะได้ดีได้ชั่วมันขึ้นอยู่กับการกระทำทั้งนั้นเลยนี่ในพุทธศาสนานี่นะไม่ได้ขึ้นอยู่กับการอ้อนวอนบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในสากลโลกให้มาช่วยตนให้พ้นจากความเสื่อมให้ถึงซึ่งความเจริญอะไรต่ออะไรหมดนี้พระศาสดาทรงตรัสรู้แจ้งแล้วว่าไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เพราะไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่จะมาบันดาลให้อะไรให้ใครต่อใคร ได้มีความสุขความเจริญโดยที่ตนไม่ต้องทำงานกลำฝนทนแดดอะไรเลยอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้พระองค์เจ้ารู้แจ้งเลยอย่างนี้แหละการที่บุคคลมาภาคเพียรพยายามละความชั่วทำความดีอะไรพวกนี้นะมันก็ล้วนแต่การกระทำทั้งนั้นแหละเช่นอย่างว่าเมื่อใจมันคิดอยากโลภอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยทางทุจริตอย่างนี้ก็ห้ามไม่ให้คิดหาอุบายมาสอนจิตไม่ให้มันอยากได้สมบัติผู้อื่นในทางทุจริตอย่างนั้นเพราะมันเป็นทางแห่งความเสื่อมของชีวิตมันเป็นหนทางเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนก็มีอุบายสอนจิตใจเข้าไปอย่างนี้เมื่อใจมันรู้แจ้งตามปัญญาแล้วมันก็ไม่โลภไม่เล่งไม่เพ่งเล็งไปในสมบัติของผู้อื่นตนแสวงหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงโดยทางสุจริตอย่างไรว่ายินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นจะเป็นของหยาบหรือของละเอียดอะไรก็แล้วแต่แหละว่าจะได้มาโดยทางสุจริตแล้วก็ทำความพอใจยินดีบริโภคใช้สอยไปไม่ต้องเดือดร้อนอันนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำตามศาสนธรรมคำสอนดังนั้นเท่าที่บรรยายมานี่มันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าการละกิเลสก็เกี่ยวแก่การกระทำทั้งนั้นเลยถ้าไม่มีการกระทำไม่มีอุบายแยบคายอย่างนี้กิเลสมันจะไม่เบาบางไปจากจิตใจเลยแม้ความโกรธก็เหมือนกันความหลงก็เหมือนกันเหมือนกันทั้งนั้นบรรดากิเลสทั้งหลายมันจะหมดไปเบาบางไปได้ก็ล้วนแต่การกระทำทั้งนั้นเช่นบุคคลเมื่อไม่เจริญเมตตากรุณาให้เกิดขึ้นอย่างนี้นะแล้วความโกรธมันจะเบาบางได้อย่างไรอ่ะเพราะความโกรธนี่บุคคลผู้โกรธใครต่อใครขึ้นมาแล้วนะอันซึ่งแม่จะคิดให้อภัยหรือจะคิดสงเคราะห์เกื้อกูลคนนั้นในขณะนั้นนะไม่มีทางเลยก็เพราะมันขาดเมตตากรุณานี่เองนะมันถึงได้โกรธกันคนเรานะถ้าหากว่ายังมีเมตตาปรารถนาให้ตนเองและผู้อื่นเป็นสุขโดยทั่วกันไม่เลือกว่าผู้เป็นมิตรไม่เลือกว่าผู้เป็นศัตรูกันมาเราก็ตั้งความปรารถนาลงไว้อย่างนั้นผู้ใดตั้งความปรารถนาลงไว้อย่างว่านี่นะมันก็บรรเทาเสียได้ซึ่งความโกรธนี่หมู่นี้มันก็ล้วนแต่การกระทำทั้งนั้นแหละกระทำในใจนู่นทำอุบายแยบคายอยู่ในใจนู่นแต่ว่าคนส่วนมากนะมันไม่ทำกันนะนึกว่าตนใจดีอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรตนก็ไม่ไปโกรธใครหรอกใจมันดีอยู่เห็นไหมจริงโยใจมันดีแต่เวลาที่ไม่มีเหตุร้ายมากระทบเมื่อมีเวลามีเหตุร้ายมากระทบเข้านั่นแหละมันจะลุกฮือก็เลยกิเลสที่เป็นเชื้อสายแห่งความโกรธอยู่ภายในใจนั่นเพราะว่ากิเลสนี่ไม่ใช่มันกำเริบอยู่ตลอดเวลามันจะกำเริบขึ้นต่อเมื่อมีเหตุภายนอกสมทบเข้ามานั่นมันยังค่อยลุกขึ้นเหมือนอย่างไฟหมกเท่าอยู่นี่แหละมันก็ไม่มีฤทธิ์มีเดชอะไรเลยไฟหมกเท่าอยู่มันไม่มีควันก็ไม่มีต่อเมื่อได้มีใครเอาหญ้าแห้งไปโยนเข้าไปมันได้เชื้อแล้วมันก็เกิดเป็นควันขึ้นที่แรกหนักเข้าก็เกิดเป็นเปลวไฟขึ้นมาลุกโชติช่วงขึ้น อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละกิเลสที่มันนอนเนื่องอยู่ในจิตใจของคนเราเนี่ยมันก็เหมือนกับไฟหมกเท่าอยู่นั่นเองไฟหมกเท่ามันยังไม่มีเชื้อเพิ่มเติมอีกอันกิเลสอันมันหมักดองอยู่ในใจคนเราก็เช่นนั้นแหละเมื่อมันยังไม่มีเหตุภายนอกมากระทบมันก็นอนนิ่งไปก่อนเหมือนกับไม่มีกิเลสเนี่ยอันพอมีเหตุภายนอกกระทบเข้ามามันก็จึงค่อยลุกฮือขึ้นดังนั้นน่ะทุกคนนะให้พึ่งพากันตื่นตัวความเป็นผู้ตื่นตัวรู้ตัวฝึกหัดให้รู้ตัวเสมอฝึกหัดวินิจฉัยตัวเองเสมอไปอันนี้เราเรียกว่าเป็นอุบายกำจัดความหลงออกไปจากจิตใจนี่มันก็ร่วนแต่การกระทำทั้งนั้นเลยให้สังเกตดูสิไม่ทำทางกายก็ทำอุบายแอบคายภายในจิตใจเป็นอย่างนั้นบางสิ่งบางอย่างก็ทำทางกายเช่นอย่างทำบุญให้ทานหมู่นี้มันก็ต้องขวนขวายทำการทำงานทำนาทำสวนทำการค้าขายได้เงินได้ทองข้าวของมาแล้วก็ถึงแบ่งกินบ้างแบ่งให้ทานบ้างได้ไปถ้าไม่ทำการทำงานไม่ได้วัตถุดังกล่าวมานั้นก็จะเอาอะไรมาให้ทานแหละนั่นแหละบางการทำทานแบบนี้นะก็ต้องอาศัยร่างกายนี่แหละการกระทำด้วยกายแต่การทำทานอีกชนิดหนึ่งที่ท่านเรียกว่าอภัยทานนั่นอันนั้นทำทางใจสอนใจของตนให้อภัยต่อผู้ที่มาล่วงเกินตนเสมอไปเป็นอย่างนั้นเรียกว่าอภัยทานแล้วสอนใจให้ยอมให้อภัยแก่ผู้อื่นล่วงหน้าไว้เลยนะไม่ใช่ว่าเขามากระทบกระทั่งเราแล้วก็จึงค่อยนึกถึงอภัยทานไม่ทันเวลานั้นนะความโกรธมันเกิดขึ้นก่อนเราต้องเจริญไปแต่เวลาจิตใจเป็นปกติยังไม่มีเหตุอะไรมากระทบนี่พิจารณาไปเจริญไปว่าการที่เราต้องให้อภัยแก่ผู้ผิดนี่มีเหตุผลอย่างไรอ่ะนี่วินิจฉัยดูเหตุผลไม่ยากลำบากอะไรอ่ะแต่ถ้าเราไม่ยอมให้อภัยแก่เขาก็ต้องทะเลาะวิวาทกันถ้าแต่ก่อนเป็นคนดีกันอยู่นี่นะแต่เมื่อกระทบกระทั่งกันเข้าแล้วฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยอมให้อภัยกันก็เลยแตกสามัคคีกันไปเลยแตกจากพิษจากสหายแตกจากเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาแต่ก่อนก็มองหน้ากันไม่ติดนี่เป็นโทษที่เราเห็นได้ในปัจจุบันนี้เองนะแล้วถ้ารุนแรงกว่านั้นก็เป็นเหตุให้ประหัตประหารกันลงไปทำลายร่างผลาญชีวิตของกันและกันให้ย่อยยับลงอีกฝ่ายหนึ่งมูนี้นะโทษที่ไม่ได้ให้อภัยยทานไปแก่บุคคลผู้ร่วงเกินตนนะมันมีโทษมากมายก่ายกองผู้มีปัญญาเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็กำหนดไว้เลยเรื่องอย่างนี้นะกำหนดไว้ในใจนั่นพอเมื่อเวลามีเหตุอันชั่วร้ายกระทบกระทั่งเข้ามามันก็ระลึกถึงอภัยทานนั่นได้ก็ห้ามจิตตัวเองได้ไม่ให้โกรธตอบบุคคลผู้โกรธตนอย่างนี้นะการเจริญเมตตากรุณาธรรมให้เกิดได้มีขึ้นแรงกล้าขึ้นมาในจิตใจเสมอแล้วก็ มันจะเป็นเครื่องบรรเทาเสียซึ่งความโกรธนี่มันเกี่ยวแก่การกระทำแล้วนี่ก็ดีนะการกำจัดความโกรธออกจากจิตใจนี่ถ้าเราไม่กระทำในใจอย่างว่านี่ความโกรธมันก็ไม่เบาบางออกไปจากจิตใจได้เลยก็มีแต่มันจะพอกพูนให้หนาแน่นขึ้นไปเรื่อยๆให้พึ่งพากันคิดดูให้ดีแม้ความหลงก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่ฝึกสติสัมปชัญญะให้แก่กล้าขึ้นในตนเสมอยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาเหลียวซ้ายแลขวาอะไรต่ออะไรหมู่นี้นะก็มีสติสัมปชัญญะระลึกได้รู้ตัวอยู่เสมอว่าในขณะนี้เราทำอย่างนั้นเราพูดอย่างนั้นอยู่เรารู้ตัวว่าเราทำอย่างนั้นพูดอย่างนั้นไม่ผิดเป็นศีลเป็นธรรมเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นนี่กำหนดรู้พร้อมไปเลยถ้ามันจะพลาดท่าไปทำผิดพูดผิดคิดผิดมันก็รู้ตัวได้ว่าถ้าจะทำอย่างนั้นพูดอย่างนั้นมันผิดแน่นอนอย่างนี้นะมันก็งดเป็นไม่ทำไม่พูดอย่างนั้นต่อไปผู้นั้นก็เลยไม่ค่อยมีความผิดพลาดในชีวิตการกระทำการงานต่างๆทั้งทางโลกและทางธรรมก็ไม่ค่อยผิดพลาดเลยเรียกว่าไม่ค่อยตกไปในทางชั่วไม่ค่อยตกไปในทางบาปอกุศลคนที่มีสติสัมปชัญญะระลึกถึงทางผิดทางถูกได้อยู่เป็นอย่างนั้นการที่เราจะระลึกได้ก็เพราะว่ามันวิจารณ์ดูเรื่องบาปเรื่องบุญคุณโทษหมดนี้นะบ่อยๆอ่ะเราน้อมเอามาวิจารณ์จนเกิดความรู้ความเข้าใจภายในใจนั้นแจ่มแจ้งขึ้นมาเลยเมื่อมันรู้อย่างนี้มันก็เก็บเอาความรู้เหล่านี้ไว้ในใจฮะนะพอให้เข้าใจมันก็รวบรวมเอาไว้สะสมเอาไว้ความรู้ที่ตนได้กลั่นกรองดีแล้วว่าเป็นความรู้ความเห็นที่ถูกต้องเลยมันก็เก็บเอาไว้ได้นะให้เข้าใจวิชาอันใดความรู้อันใดถ้าว่าเราไม่ได้เอามาขบคิดไม่ได้มาพิจารณาเหตุผลให้มันแจ่มแจ้งขึ้นในใจก่อนแล้วอย่างนี้มันจะไม่ได้เก็บเอาไว้ในใจเลยมันก็เลือนหายไปอย่างนั้นนะให้เข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเรามันถึงได้ประมาทอยู่บ่อยๆเผลอตัวแล้วก็ประมาทแล้วแบบนี้นะตนทำผิดพูดผิดอยู่ไม่รู้ตัวอะไรแม้คนอื่นจะตักเตือนนี่ไม่เอาไม่ยอมเอาตามแถมยังไปโกรธคนที่เขาตักเตือนตนนั้นอีกซ้ำปานนั้นแหละคนเราเนี่ยเมื่อมันหลงมันเมามาแล้วมันไม่รู้อ่ะทางผิดแห่งชีวิตก็ไม่รู้เลยและยังยึดถือเอาความชั่วนั้นไว้อย่างเหนียวแน่นใครจะตักเตือนก็ไม่ยอมฟังอันนี้แหละเพราะฉะนั้นขอให้พากันพิจารณาใครควรดูให้ดีเท่าที่แนะนำมานี่เรียกว่าแนะนำในเพื่อให้ตื่นตัวกันทำตัวให้เป็นม้าอาชนัย